تدریسی اوقات میں، مدرسے میں یا باہر تنظیمی کام کرنا یا مدنی مشورہ کرنا کیسا ہے؟ اگر صرف اس کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے تو اب مطلب اس کو تدریسی کام کے لیے، تدریسی کام کے علاوہ دیگر تنظیمی کاموں کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔